złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W Sejmie debata nad przyszłorocznym budżetem. Platforma wnioskuje o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Ważą się losy Katalonii. Czy ogłosi niepodległość? Za godzinę zbiera się parlament. Jest wyrok dla dwóch ochroniarzy oskarżonych o wywiezienie ze szpitalnej izby przyjęć i porzucenie bezdomnego. Mężczyzna zmarł. Na początek najnowsze informacje z Sejmu, gdzie trwa debata nad przyszłorocznym budżetem. Platforma Obywatelska wniosła o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna gospodarka pracuje tylko na dwóch silnikach: konsumpcji i eksporcie. Silnik inwestycje nie pracuje. W Polsce spadają inwestycje. To, co jest fundamentem rozwoju na przyszłość. Zdaniem Neumanna zwiększenie wpływów podatkowych z VAT, o których mówił wicepremier Morawiecki, to kreatywna księgowość, a zwiększone wpływy podatkowe to także efekt inflacji. W tym roku VAT wzrośnie co najmniej o 25 miliardów. Zobaczymy. Ja się zgadzam z tym. Przy czym raczej wygląda na to, że więcej niż o 25 miliardów. Mogę powiedzieć, że raczej wzrośnie bliżej 27 miliardów złotych, ponieważ rzeczywiście bardzo poważnie pogoniliśmy mafie VAT-owskie, na które przymykaliście oko. Więcej o budżecie za pół godziny w magazynie ekonomicznym. W centrum uwagi Katalonia. Za godzinę w tamtejszym parlamencie wystąpi szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont, który może już dzisiaj ogłosić niepodległość regionu. Rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie dopuści do secesji. Rzecznik hiszpańskiego gabinetu Inigo Méndez de Vigo zaapelował do administracji katalońskiej o rozsądek. Myślę, że nadeszła chwila refleksji. Przed zbliżającą się sesją parlamentu zachęcam do powagi. Proszę pana Puigdemonta, żeby nie zrobił niczego nieodwracalnego. Niech nie wejdzie na drogę, z której nie będzie odwrotu. W Barcelonie zamknięto park Ciutadella, na terenie którego mieści się parlament. W pobliżu rozwieszono ekran, na którym zgromadzony tłum będzie oglądał wystąpienie. Podobne ekrany zawisły na głównych placach wielu katalońskich miast. Gabinet Mariano Rajoya nie wyklucza, że jeśli zostanie ogłoszona secesja, to zawiesi autonomię Katalonii. Pozwala na to 155 artykuł hiszpańskiej konstytucji. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jest jeszcze głos z Brukseli. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do przywódcy Katalonii, by nie podejmował decyzji o ogłoszeniu niepodległości regionu. Proszę, by nie ogłaszał pan decyzji, która uniemożliwi jakikolwiek dialog. Różnorodność nie może prowadzić do konfliktu, którego konsekwencje będą złe dla Katalończyków, Hiszpanii i całej Europy. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Donald Tusk przypomina, że kilka dni temu poprosił premiera Hiszpanii Mariano Rajoya, żeby poszukał rozwiązania problemu bez użycia siły, żeby szukał dialogu, ponieważ siła argumentów jest zawsze lepsza niż argumenty siły. Radomski sąd skazał na karę roku więzienia w zawieszeniu 5-letni zakaz wykonywania zawodu i grzywny dwóch ochroniarzy oskarżonych o wywiezienie ze szpitalnej izby przyjęć i porzucenie bezdomnego. Mężczyzna zmarł. Zanim wykonano zlecone przez lekarza badania diagnostyczne, 40- i 50-latek wywieźli bezdomnego ze szpitala na wózku inwalidzkim. Mimo niskiej temperatury zostawili go na ulicy. Pozbawiony opieki i osłabiony chorobą, mężczyzna nie przeżył, a za jego śmierć odpowiedzialni są dwaj ochroniarze. Uzasadniała wyrok sędzia Aneta Rowińska-Zawada. Z uwagi na fakt, iż do przestępstwa tego oskarżeni dopuścili się wykonując zawód pracownika ochrony, sąd uznał, iż orzeczenie zakazu wykonywania zawodu będzie jak najbardziej właściwym i takowy zakaz wobec obu oskarżonych orzekł. Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do odwołania. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Protest aktywistów w Puszczy Białowieskiej i działania strażników leśnych pod lupą prokuratury. Śledczy w Hajnówce dostają coraz więcej zawiadomień o łamaniu prawa przez obie strony konfliktu wokół wycinki drzew w puszczy. Ryszard Minka. Działacze organizacji ekologicznych od 5 miesięcy prowadzą aktywny protest w Puszczy Białowieskiej. Głównie blokują sprzęt służący do masowej wycinki drzew oraz uniemożliwiają wywożenie już ściętych pni. Z kolei Lasy Państwowe do usuwania blokad skierowały dziesiątki strażników leśnych z całej Polski. Między obiema stronami coraz częściej dochodzi do fizycznych starć. Tylko w ostatnich tygodniach do prokuratury w Hajnówce trafiło kilka zawiadomień od poszkodowanych strażników i ekologów. Jak informuje szef prokuratury w Hajnówce Jan Andrzejczuk, najnowsze zawiadomienie dotyczy protestu z 4 października w miejscowości Podwaśki. Jak Jak wynika z pisma, jeden ze strażników leśnych miał być zmuszany do odstąpienia od czynności służbowej poprzez naruszenie nietykalności cielesnej. Hajnowska prokuratura prowadzi postępowania przygotowawcze wobec 4 protestów, w których strażnicy leśni mieli poturbować 9 osób. W tych sprawach jednak jeszcze nikomu nie postawiono zarzutów, bo wciąż trwają przesłuchania świadków. Część protestów znalazła też już finał w sądzie, gdzie kilkunastu aktywistów odpowiada za naruszenie spokoju i porządku publicznego. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To informacja dosłownie sprzed chwili. Łukasz Piszczek nie zagra do końca sezonu. Jak podaje niemiecki magazyn Kicker, obrońca reprezentacji Polski naderwał w niedzielnym meczu przeciwko Czarnogórze więzadło w prawym kolanie. Może jakąś pociechą będą dla niego wysokie premie, jakie wypłaci naszym reprezentantom za awans na Mundial PZPN. Do podziału będzie podobno ponad 10 milionów złotych. Związek jednak nie zbiednieje. FIFA przekaże Polskiej Federacji co prawda 8 milionów, ale dolarów. Skoro o Mundialu mowa, to na nim coraz mniej wolnych miejsc. Dziś wieczorem kolejne rozstrzygnięcia w Europie. Tymczasem daleko od nas, w strefie azjatyckiej, miejsce w barażu wywalczyła sobie Australia, lepsza w dramatycznym dwumeczu od Syrii. O awansie decydowała dogrywka. Australia ostatecznie zwyciężyła 2-1 i o miejsce w Rosji zagra teraz z jedną z trzech ekip z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Będzie to albo Honduras, albo Panama, albo słabo spisujące się w eliminacjach Stany Zjednoczone. Od wygranej rozpoczęła ostatni tegoroczny turniej Agnieszka Radwańska. W Hongkongu najpierw latała śmigłowcem nad miastem, a potem błyskawicznie uwinęła się z Chinką Ling Zhang. Wygrała do 1 i do 2. W kolejnej rundzie takiego spacerku raczej nie będzie. Rywalką Polki będzie dobrze znana kibicom tenisa Australijka Samantha Stosur. Za niecałą godzinę ostatni mecz w tegorocznej Lidze Mistrzów rozegrają hokeiści Komarch Krakowi. Niestety mocno odstają od reszty stawki. Dość powiedzieć, że nie zdobyli do tej pory nawet punktu. Dziś też go pewnie nie zdobędą. Grają w Helsinkach z JFK. Z tym samym przeciwnikiem przed tygodniem przegrali w Krakowie aż 0-6. No i trener Pasów Rudolf Rochaczek stawia sprawę jasno. Łatwo nie będzie, na pewno dalej będziemy próbować, nie jedziemy tam po prostu, że jest to niemożliwe wygrać albo jakiś punkt tam zdobyć, po prostu jedziemy próbować, a szukać tych punktów i będziemy w Helsinkach. Mecz w Helsinkach od 18, a kolejny serwis sportowy tuż po 19. W nocy przelotne opady deszczu, w Karpatach może to być deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura w nocy od 5 stopni na Mazurach do 11 na zachodzie i do 12 nad morzem. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni. W Karpatach jeszcze silniejsze porywy do 80 km na godzinę. Jutro wciąż zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a temperatura od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Jutro w górach wciąż silniejszy wiatr, w Karpatach porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie. Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo wszystko tu takie świeże, jakby przed chwilą zerwane. No i tyle tu warzyw i owoców z Polski, a to przecież ważne, że nasze. A do tego codziennie mam świeże dostawy. Wiem, bo mam Lidla z oknem, no i widzę. No to zapraszamy na ryneczek Lidla.

Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. To była Anita Lipnicka, Ptasiek. Tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A w Londynie to pewnie 16 minut po 16 teraz. Książę Jan Żyliński, rodowity Londyńczyk, Polak z krwi i kości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny spotykamy się w studiu Trójki. Książę przyleciał do Polski po raz kolejny, bo na co dzień mieszka pan w Londynie. Na stałe w Londynie, tak. Rodowity Londyńczyk. Tak. I z Londynem związana jest kampania, którą właśnie pan zaczyna, Duma Polski. No właśnie, nareszcie robię mój ekwiwalent tego, co mój ojciec zrobił w 1939 roku, kiedy dowodził szarżą kawalerii. Złoty Ułan. Złoty Ułan w bitwie pod Kałuszynem. No i ja robię kolejną szarżę. Tym razem chcę, żeby Polacy poszli masowo głosować. Bo każdy Polak, każdy obywatel Polski ma prawo głosu w wyborach samorządowych w Londynie. Każdy Polak, który mieszka na wyspach, który tam mieszka, zgoda oczywiście. I będziemy mieli, mamy już dużo chętnych na to, żeby być kandydatami na radnych. I tworzymy organizację masową. Nie jest to polityczne, jest to ruch obywatelski. Kampania ruszyła 1 października, więc jest bardzo wcześnie, ale chcę ogłosić wszem i wobec, że to się dzieje. A dlaczego zależy panu na tych polskich radnych w Londynie? Kochany panie, trzeba się bronić przed Anglikami. Samoobrona plus promocja Polaków, żeby stworzyć takie polskie mocarstwo małe w Londynie i pokazać Anglikom, że z nami trzeba bardziej się liczyć. My jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy być w Anglii, ale oni też mają być wdzięczni, że myśmy przyjechali. Bronić się przed Anglikami, a konkretnie przed czym? Dyskryminacja, nastrój. Na marginesach społecznych jest duży stopień ksenofobii, rasizmu. Bardzo dużo Anglików nas kocha. Nie ma wątpliwości co do tego. No, Polacy są na wyspach już od 100 lat, więc daliśmy się poznać. Myśmy wygrali bitwę o Anglię, na przykład dużo osób o tym wie. A dużo Anglików wie o tym, że to Polacy w tak dużej mierze przyczynili się do sukcesu RAF-u? Starsze pokolenie wie. Młodsze pokolenie absolutnie nie wie, ale dowiedzą się. Już moja głowa w tym. Zadbam o to. Jeszcze nawiązując do pana ojca wspomnianego przed chwilą, który szarżował, był ułanem i prowadził szarżę pod Kałuszynem w 1939 roku. Tak o tym jest. Już kiedyś rozmawialiśmy na antenie Trójki. Pan także białą bronią włada, bo swego czasu wyzwał pan na pojedynek na szable Nigela Farage'a. Tak, właśnie. To był cudowny moment. Ja to zrobiłem, bo on powiedział w telewizji, że korki na autostradzie są winą przybyszów z zagranicy, mając Polaków przede wszystkim na myśli, bo jesteśmy największą społecznością. A nie Hindusi są największą? Nie, my numer jeden. Drugi język Wielkiej Brytanii to język polski. Polski. I on wtedy zarzucił Polakom, że to my korkujemy brytyjskie autostrady. Tak jest. Więc to przegiął za bardzo i zaprotestowałem, nakręciłem 3-minutowy filmik, gdzie go wzywam na pojedynek w Hyde Parku o świcie, tak jak to się porządnie robi, wymachiwałem szablą mojego ojca z tej właśnie szarży. No czyli ta szabla cały czas u pana w Londynie wisi. Tak, oczywiście. To był wielki hit w mediach społecznościowych. Przez następny tydzień non-stop byłem w telewizji i w radiu. A i najbardziej się ucieszyli, przypomni. Najbardziej się ucieszyli Polacy, że nareszcie ktoś bardzo wyraźnie i publicznie stanął w ich obronie. A Farage wtedy nie podjął rękawicy? Nie. Znam go osobiście, to spojrzałem mu wielokrotnie w oczy i mogę powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczny człowiek. Ale widział pan strach w jego oczach? Widziałem bezwzględność, absolutną bezwzględność. To jest taki facet, który gdyby był Niemcem 80 lat temu, to by poszedł na ochotnika do gestapo, pracować w gestapo. Oj, mocne słowa. Mocne słowa. Mocne słowa. Ja go chcę posadzić. On ma siedzieć za to, co zrobił. Za tą nienawiść, tą falę nienawiści, którą on stworzył. Przecież gdyby on mówił tak o muzułmanach czy o murzynach... Ale za takie słowa to on teraz pana może pozwać do sądu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gdyby on tak traktował Polaków, gdyby tak traktował Hindusów, czy muzułmanów, czy ludzi z Afryki, jak się wyrażał o Polakach i Rumunach i tak dalej, już by dawno temu siedział. Dawno, dawno temu. To była nienawiść. On wywołał falę nienawiści. Ja popieram Brexit. Chcę podkreślić. Pan popiera Brexit? Absolutnie popieram. To jest najlepsza rzecz, którą Anglia może zrobić. Ale sposób, w jaki Anglicy to robią, mi się nie podoba. I dlatego postanowiłem po prostu pójść na wojnę. Jest to wojna miłosna. To nie będzie trupów, nie będzie maczet, nic w tym stylu. Po prostu wojna. Ale to serce wychodzimy serc z naszej nory. Polacy zawsze za granicą. Wszystkie Polonie, australijska, amerykańska, siedzi w norze. Ale trzeba wyjść z nory, z getta. Serc Polaków raczej pan nie zdobędzie, mówiąc o Brexicie. Tych, którzy mieszkają na wyspach. Oni boją się Brexitu i tego, co dalej z nimi będzie. Ja zawsze mówię, tak jak teraz powiedziałem. Na dalszą metę Brexit jest bardzo dobry dla Anglików i uważam, że też będzie dobry dla Polaków. Duma Polski. Oni bez nas nie mogą żyć. Po prostu nie mogą żyć. Duma Polski, tak się nazywa ten... Duma projekt. Polska. Duma Polska, tak się nazywa ten ruch obywatelski. I na jakim etapie teraz jest? Początkowym, bo wybory dopiero samorządowe w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to będzie dopiero maj w przyszłym roku. 3 maj. Tak. Anglicy specjalnie wybrali tą datę dla nas. A jakie są nastroje teraz wśród Polaków na wyspach? No, są najprzeróżniejsze. Jedno powiem, jestem deweloperem, mam też firmę budowlaną i od 20 lat zatrudniam Polaków na moich różnych budowach. Pół roku temu, jak daliśmy ogłoszenie w internecie, że szukamy pracowników, to następnego dnia 50 telefonów. Teraz 0. Od zeszłego tygodnia po raz pierwszy muszę brać Rumunów do pracy. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę i pewnie jak się projekt Duma Polski... Polska. Duma Polska rozwinie, to spotkamy się raz jeszcze. Duma, no. Dużo czasu jeszcze w terenie. Już będę wiedział mniej więcej na Boże Narodzenie, jakie będą... Jak się nam powiedzie. A czeka mnie wielka przygoda. A tak na marginesie, pojedynkowanie się w Wielkiej Brytanii jest dozwolone czy zakazane? Zakazane. Zakazane. Tak. No to jest przemoc. Czyli? Ja nie proponuję przemocy. Ja go zaprosiłem. Na pojedynek na szablę. Tak, ale podkreślałem, że tak daję mu alternatywę, pojedynek słowny w studiu telewizyjnym. Książę Jan Żyliński był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. ojcu od Maki i chłopaki. Tu Trójka, audycja popołudniowa w sprawie bonusów w pracy korporacji. My właśnie w sprawie tych bonusów dla pracowników, to chcieliśmy powiedzieć, bo z kolegami wygraliśmy służbową delegację do Gdańska. To też jakiś bonus. Pozdrawiamy. Może być wesoło w delegacji do Gdańska. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Najmniejszy kraj w historii zagra na mundialu. To licząca zaledwie nieco ponad 300 tysięcy mieszkańców Islandia. Do Rosji nie pojedzie za to na przykład półfinalista Euro, czyli Walia. Bardzo prawdopodobne, że zabraknie też Argentyny. Argentyna mecz ostatniej szansy będzie grała dziś w nocy. Może nie być Holandii czy Włochów. Kto zagra, kto nie zagra i z kim możemy zagrać my? To prześledził Łukasz Karusta. Największe zaskoczenie to wspomniana już Islandia. Słynny już islandzki komentator znowu zdarł sobie gardło. A tysiące kibiców odtańczyło, odśpiewało i wyklaskało swoją radość. Jest się z czego cieszyć, bo jeszcze nigdy tak mały kraj na mundialu nie zagrał. Zresztą jeden z piłkarzy po meczu napisał na Twitterze, jak to dobrze, że w przypadku mundialu wielkość nie ma znaczenia. Trener Islandczyków długo dochodził do siebie. Zapytany zaraz po wygranym meczu z Kosowem, złapał się za głowę. Nie wiem, co powiedzieć. Mistrzostwa świata? Pele? Maradona? I nasz Aron Einar Gunnarsson? Mniej zdziwiona jest Paulina Czarnota-Bojarska z Canal+. Popatrzmy, że byli na Euro, więc to jest jakby kontynuacja jakiegoś pomysłu na drużynę piłkarską. Na Euro we Francji wcale nie byli jakimiś outsiderami, kelnerami, prezentowali się naprawdę fajnie. Z Anglią wygrali. Z Anglią, właśnie, z Anglią wygrali. I myślę, że już są bohaterami narodowymi. Jest to wielkie wydarzenie na pewno. I też fajny, myślę, folklor. Oni sobie to sportowo wywalczyli. Awans do mundialu to już nie jest przypadek. Wielki sportowy sukces i wielki szacunek za to, co zrobili. Ten mały, zimny naród podziwia też komentator Andrzej Zydorowicz. Oni trenują na gejzerach. Widział pan, mają stadion narodowy i jestem pełen uznania dla hartu ducha. Ja jak na nich patrzę, to od razu mi się przypominają te filmy o wikingach, twardych ludziach, którzy nie dają się mrozom, falom. Tak naprawdę trenują w halach, których powstało w ostatnich latach na wyspie kilkadziesiąt. Niewiele brakło, by doszło do jeszcze większej sensacji. Dopiero w barażach i dopiero po dogrywce kilka godzin temu odpadła Syria. Reprezentacja, która z powodu wojny żadnego meczu nie mogła rozegrać u siebie. Walczyła dziś dzielnie i straciła decydującą bramkę dopiero w 109 minucie. To by było coś niesamowitego i szkoda trochę, bo bardzo dzielnie walczyli z Australijczykami do ostatnich chwil właściwie, ale jednak myślę pewnie gdzieś tam sportowa Australia ma lepszą drużynę, natomiast byłaby to niesamowita historia, awans Syrii na mundial. Za mniejsze niespodzianki można uznać też awans Arabii Saudyjskiej czy Egiptu. Więcej jest niespodzianek wśród nieobecnych. Do Rosji nie pojedzie Chorwacja czy Walia. W barażach zagrają Włosi i Portugalia. Bardzo bliscy pożegnania się z mundialem są Argentyńczycy. Muszą dziś wygrać z Ekwadorem, ale i to nie wystarczy, bo równocześnie Chile musi przegrać z Brazylią. Zważywszy na fakt, że żyjemy w czasach Messiego, to jest coś naprawdę trudne do ogarnięcia. Nie zdarzył się chyba jeszcze taki przypadek, żeby absolutnie najlepszy piłkarz na świecie na mundial nie pojechał. I co więcej, jeśli nie pojedzie, to wszystko wskazuje na to, że zakończę karierę bez tytułu mistrza świata. Mówi znawca futbolu latynoskiego Bartłomiej Rabi. Z kim zatem możemy zagrać na mistrzostwach? Skończyły się dobre czasy. Przez półtora roku nie będziemy grali z Gibraltarami, z innymi drużynami, z Armeniami, z Kazachstanami, tylko musimy grać z samymi dobrymi drużynami. Tak mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek, odnosząc się do samego mundialu, jak i do sparingów przed nim. Już wiadomo, że w listopadzie zagramy z Urugwajem i z Meksykiem. Na wiosnę mamy też zmierzyć się z najsilniejszymi drużynami świata. A potem? Możliwości na razie oczywiście jest mnóstwo, ale będziemy rozlosowywani z pierwszego koszyka, przypomina Andrzej Zydorowicz. Wiadomo, że nie zagramy z Niemcami, Brazylią i Rosją, ale możemy zagrać z Hiszpanią. Hiszpania, Włochy, a reszta się nie liczy. I będzie to grupa śmierci. Ale jak spaść z konia, to z wysokiego. Ale dlaczego od razu spadać? Mierzymy przecież wysoko. Możemy sobie też wyobrazić na przykład taką grupę: Polska, Peru, Islandia i Australia. No albo Polska, Anglia, Stany Zjednoczone i Japonia. Losowanie 1 grudnia. Łukasz Karusta pytał o ewentualnych przeciwników Polski na mundialu w Rosji w 2018, czyli już niebawem, bo to szybko zleci. Jeszcze dwa towarzyskie w tym roku z Urugwajem i z Meksykiem, potem towarzyski być może z Brazylią w przyszłym roku, a potem to już mundial. A przed chwilą moim gościem był książę Jan Żyliński i państwo w sprawie wizyty księcia dzwonią i przy okazji wychodzi to, że mamy kłopoty z tytułami. Kocham tego księża. Księciunia, nie wiem jak to powiedzieć. Proszę przekazać. Pierwsza z Trójce, kilka lat temu słyszałem o hrabiu Żylińskim, który mieszka właśnie w Londynie. Pierwsze doniesienia, zdaje się, pan Cartwright prowadził audycję, że będzie hrabia, który jest ekscentrykiem, lubi balet. Miałem dziwne skojarzenia, ale po usłyszeniu pierwszej informacji o tym, co robi i o tym, jakie są plany dotyczące umieszczenia pomnika Spitfire'a pozłaconego, zdaje się, na Piccadilly Square. Panie Janie, czapki z głów, gęsia skórka na rękach. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. We wrocławskiej prokuraturze trwa przesłuchanie Marzeny K., Janusza P. i Grzegorza M., beneficjentów reprywatyzacji działki przy Chmielnej w Warszawie. Śledczy chcą im postawić zarzuty korupcji i oszustwa. W przesłuchaniach byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, handlarza i byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej uczestniczy kilku prokuratorów. Podejrzani zostali wczoraj zatrzymani przez CBA na polecenie wrocławskiej prokuratury. W śledztwie prowadzonym przez tę prokuraturę zatrzymano już 21 osób. Magdalena Sroka przestanie być szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wtedy, gdy skutecznie zostanie o tym poinformowana, powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Dodał, że dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim, a do pracy powinna wrócić 16 października. Wtedy otrzyma pismo o odwołaniu. Minister kultury Piotr Gliński po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora. Rada zaopiniowała decyzję o odwołaniu negatywnie. Jak powiedział wiceszef resortu kultury Jarosław Selin, Magdalena Sroka naraziła na szwank dobre imię Instytutu po tym, gdy w liście do Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych informowała o możliwości powrotu cenzury w Polsce i prześladowaniach filmowców. Za pół godziny w parlamencie Katalonii wystąpi szef lokalnego rządu Carles Puigdemont, który może już dziś ogłosić niepodległość regionu. Rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie dopuści do secesji. Gabinet Mariano Rajoya nie wyklucza, że jeśli zostanie ogłoszona secesja, zawiesi autonomię Katalonii. Pozwala na to 155 artykuł hiszpańskiej konstytucji. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozy wzrostu PKB na lata 2017-18. Światowa gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,7%, a Polska 3,3%. W górę zrewidowano szacunki dla Japonii, Chin, wschodzących rynków europejskich, w tym Polski i Rosji. Obniżka dotknęła Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Indie. Tymczasem w polskim Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Założenia dotyczące inflacji i tempa wzrostu gospodarczego są realistyczne, mówi Kamil Maliszewski z mBanku. Natomiast jeżeli popatrzymy już w szczegóły tego budżetu, to on się przestaje wydawać aż tak konserwatywny, szczególnie jeżeli chodzi o założony wzrost przychodów budżetowych. I to nie tylko z podatku VAT, ale także z podatku CIT, który zdecydowanie przekracza ten, który normalnie wynikałby z tempa wzrostu gospodarczego założonego na rok przyszły. Rząd zakłada dalsze wpływy z uszczelniania systemu podatkowego, dodaje ekspert i stawia pytanie, na ile te plany są realistyczne. Bo wydaje się, że te najłatwiejsze do zebrania owoce już zostały zebrane i teraz uzyskanie każdej złotówki więcej przychodów podatkowych będzie po prostu coraz trudniejsze, ale oczywiście wypada tutaj trzymać kciuki za Ministerstwo Finansów, żeby faktycznie ta ściągalność dalej się poprawiała. Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan nadal problemem dla naszego budżetu pozostaje brak inwestycji. Rząd mówi o tym, że w przyszłym roku inwestycje wzrosną dobrze powyżej 7%. Na ten rok też zakładał, że inwestycje wzrosną powyżej 7%. Mamy po pierwszych 6 miesiącach wzrost na poziomie 0,3. Nie ma szans na to, żeby w druga połowa roku dała wzrost bliski 8%. Jeśli będzie 2-3%, to już będzie dobrze, bo to znaczy, że coś się w inwestycjach ruszyło. Przypomnę, że w zeszłym roku inwestycje bardzo silnie spadły w całej gospodarce, a szczególnie w przedsiębiorstwach ponad 13%. Wzrost produktu krajowego brutto w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, a deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 miliarda złotych. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Przewiduje on, że minister będzie mógł publikować na stronie resortu podstawowe dane podatkowe największych firm.

Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Powracają super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po schab wieprzowy bez kości, Kraina Mięs. Teraz aż 40% taniej, jedynie 8,95 za kilogram. Lub popieczarki, tańsze aż o 44%, tylko 2,49 za opakowanie 500 gramów. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut, godzina 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Bardzo ciekawy list pana Grzegorza, który po wizycie księcia Żelińskiego napisał tak. Tak się zastanawiam, co by było, gdyby to samo, co mówił książę Żeliński, mówił w Polsce jakiś emigrant, na przykład ukraiński. Jakież by było larum? Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Taka mentalność Kalego. Prawa Polaków za granicą tak, prawa emigrantów w Polsce już niekoniecznie, napisał pan Grzegorz. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskiradio.pl albo SMS 71-335 w każdej sprawie. To Robert Plant zaczyna już na gitarze, a za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki za 19 minut 18. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami dr Tomasz Luterek, prawnik biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, autor publikacji na temat reprywatyzacji, a także Jan Mencfel z ruchu miejskiego Miasto jest nasze. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. To będzie przełomowy moment, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który jutro ma zaprezentować projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jak mówi, wierzę, że załatwimy ten problem raz na zawsze. No właśnie pytanie, czy ten problem uda się załatwić raz na zawsze, bo już brzmi to bardzo efektownie, ale wiele spraw bardzo daleko zaszło, wiele czasu upłynęło. Miejmy nadzieję, że sama nazwa jakby używana, czyli duża ustawa reprywatyzacyjna, wskazuje na to, że miejmy nadzieję, będzie to rozwiązanie kompleksowe, czyli nie będzie dotyczyć tylko miasta Warszawy, co do tej pory jakby skupiały się na przykład ostatnie rozwiązania w ostatnich latach, tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna, czy ustawka, ale że będzie to kompleksowa, czyli będzie dotyczyła również majątków ziemskich, ofiar reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu i wszelkich innych form nacjonalizacji jakby w czasach komunizmu. Tak? A jak ten problem powinien zostać rozwiązany? W tym sensie, no, kto powinien dostać te rekompensaty za utracone mienie, za znacjonalizowane mienie? No, przede wszystkim jest kilka aspektów, które jeszcze pomijamy, bo to nie chodzi tylko o tych, którzy mają dostać rekompensaty za utracone mienie, ale przede wszystkim myślę, że ustawa powinna zająć się losem tych, którzy dzisiaj są ofiarami dzikiej reprywatyzacji. My jako stowarzyszenie wielokrotnie apelowaliśmy o to, żeby ukrócić proceder zwrotów kamienic z lokatorami. W tej chwili jest tak, że mimo, że mała ustawa reprywatyzacyjna na przykład właściwie zakończyła, można odmówić zwrotu, jeżeli na terenie działki jest na przykład publiczny park albo szkoła. No właśnie, jak pan ocenia w ogóle tę ustawę? Bo... Na przykład w tym zakresie się z nią zgadzam. Jak najbardziej to były dobre rozwiązania, bo mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że ktoś po prostu dostawał w prezencie działkę, na której stał zupełnie inny budynek, który od wielu lat służył mieszkańcom, był utrzymywany ze środków publicznych i nagle był zwracany. W takiej sytuacji powinno nie być zwrotu w naturze, tylko jakaś forma rekompensaty pieniężnej. I mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy będzie takie rozwiązanie, w którym gdy jest budynek z lokatorami, gdzie po prostu mieszkają ludzie, no to wydaje mi się, że jednak znamy te wszystkie historie o tym, co się dzieje potem z tymi mieszkańcami, o historii czyściciela kamienic, to nie może już nigdy się powtórzyć i sądzę, że trzeba właśnie wprowadzić rozwiązanie, że w takiej sytuacji należy się owszem, ale rekompensata, a nie zwrot. No dobrze, ale wróćmy do takich spraw fundamentalnych. Jak dużo jest takich osób, które mogą starać się o zadośćuczynienie, o rekompensatę, bo to chodzi właściwie o spadkobierców byłych właścicieli, przedwojennych właścicieli kamienic chociażby w dużych polskich miastach. Tak, no raczej myślimy o setkach tysięcy osób, tak? Jakby gdzieś tego typu liczba powinna być uwzględniana. Jak te rekompensaty powinny być dla nich obliczane? No bo to setki tysięcy. To są gigantyczne pieniądze. Tak, to są gigantyczne pieniądze, ale właśnie kluczowa sprawa to jest kwestia określenia, w jaki sposób określimy wartość tych roszczeń. Też, co jest bardzo istotne, to mam nadzieję, że w tej ustawie znajdzie się swego rodzaju preambuła, czy odwołanie do swoistej aksjologii, filozofii reprywatyzacji. Dlatego, że reprywatyzacja jest składową dekomunizacji i my musimy się zmierzyć z pewnymi zaszłościami historycznymi. I tu kluczowe jest według mnie wskazanie takiego elementu, że do 1939 roku, do września, kiedy państwo polskie było niepodległe, gwarantowało własność wszystkim obywatelom, wszystkim podmiotom na terenie swojego terytorium. Od tego momentu, kiedy zaczyna się okupacja sowiecka i niemiecka, do 1989 roku w zasadzie mamy do czynienia albo z brakiem w ogóle państwa polskiego, albo z tworem, który jest niesuwerenny. I co jest bardzo ważne, gigantyczne nacjonalizacje czy konfiskaty następowały w czasie II wojny światowej, za to Polska, ani polskie społeczeństwo w żadnej mierze nie ponosi odpowiedzialności. Co więcej, nacjonalizacja komunistyczna to był pomysł przywieziony z Moskwy. Żaden polski demokratyczny rząd prawdopodobnie by nie dokonał tego typu... Czyli z tego, co pan mówi, wynika to, że polskie państwo mogłoby powiedzieć, umywamy, mówiąc tak kolokwialnie, od tego ręce, to nie nasza sprawa, my za to nie odpowiadamy. To był rząd PRL, już mówimy po 45 roku, bardzo nam przykro, ale niestety, no, takie są nasze losy, nie mamy z tym nic wspólnego. Znaczy, właśnie nie my spowodowaliśmy tę szkodę, nie my za nie odpowiadamy zgodnie z zasadą prawa rzymskiego. Znaczy, co więcej, polskie społeczeństwo przez okres okupacji komunistycznej starało się zrzucić jarzmo komunistycznego rządu, tak? Więc jakby robiło wszystko, żeby doprowadzić do tego 89 roku, do sytuacji, w której możemy mówić o reprywatyzacji. Więc to jest jakby jedna strona medalu, tak? I o tym musimy pamiętać. Natomiast druga strona jest taka, że rzeczywiście byli właściciele, ponieśli szkodę. Zostali wyzuci z własności. Tylko musimy pamiętać, że to nie jest jedyna szkoda, która została dokonana czy poczyniona w czasach dyktatury komunistycznej. Wielu osobom zabito rodziców. Wiele osób było w więzieniach ubeckich i tak dalej, i tak dalej. Za te wszystkie rzeczy należą się odszkodowania. Więc dlaczego byli właściciele nieruchomości są kategorią uprzywilejowaną? Panowie, czyli co, taka gruba kreska, odcinamy to, co było. Po 89 roku nie zwracamy, nie zajmujemy się tym. Jest nowa szkoła, trudno, że to jest stary budynek, to należy do Skarbu Państwa. No, jak nie się wiem, panu podoba taka koncepcja? Znaczy, nie wiem, czy takie rozwiązanie w ogóle byłoby zgodne z konstytucją. No chyba jednak mamy w konstytucji coś takiego jak wywłaszczenie za odszkodowaniem. Ja nie jestem tutaj specjalistą, ale wydaje mi się, że jednak jakaś forma właśnie może nie odszkodowania, ale rekompensaty powinna istnieć w prawie. I mam nadzieję, chyba wydaje mi się, że sądzę, że ten projekt, który jutro zobaczymy, czy założenia będą pewnie coś takiego przewidywać. Natomiast z punktu widzenia nawet takiego, no nie wiem, można powiedzieć racji stanu, czy też w ogóle interesu na przykład miasta, jakim jest Warszawa, która była, wiadomo, w jakim stopniu była zrujnowana po wojnie. Wiadomo, jak trudne było w ogóle odbudowanie miasta, jak dużo też mieszkańców brało udział w tej odbudowie, jak dużo budynków było postawionych z gruzów siłami społecznymi. No w tej chwili, jeżeli my w ciągu ostatniego pół roku jako miasto musieliśmy wypłacić bodajże 33 miliony złotych odszkodowań i to było tylko z tytułu siedmiu roszczeń do siedmiu działek. 33 miliony złotych to są bardzo duże pieniądze jakby w stosunku do też różnych potrzeb, które ma miasto i moim zdaniem jednak jest nieproporcjonalne to, jak dużo oddajemy w stosunku do tego, ile też miasto przez te lata włożyło, żeby te budynki chociażby stały. Panowie, ciekawostka, od 89 roku powstało, jeśli dobrze policzyłem, 20 projektów ustaw, które miały uregulować kwestie reprywatyzacji. Próbowali posłowie, senatorowie, prezydent i zawsze kończyło się na niczym. Czemu? Wiadomo, że nie zdążymy tutaj przeanalizować tych 27 lat i znaleźć przyczyn, ale czy jest jakiś taki wspólny mianownik, który pokazuje, dlaczego to po prostu się nie udawało? Czy to po prostu wynika z tego, że ta kwestia jest tak trudna, skomplikowana? Czy może nie było woli politycznej? Może jakieś interesy za tym stały? Jakby to jest splot tych wszystkich czynników. Ja jeszcze wrócę do tej trochę wcześniejszej wypowiedzi, bo to się wszystko jakby łączy. Brak spójnej koncepcji, wspólnej filozoficznej przemyślenia tego, czym jest właśnie kwestia reprywatyzacji. Ja jakby pokazałem na to, że w zasadzie co do zasady można powiedzieć, że społeczeństwo polskie nie odpowiada za to. Natomiast powinno na zasadzie świadczenia ex gratia jakby pewien ukłon skierować w stronę byłych właścicieli, skoro dzisiaj chronimy prawa własności. Więc jakby to jest tego typu konstrukcja, żeby było bardzo ważne, że to nie są roszczenia stricte odszkodowawcze, tylko właśnie ten swego rodzaju gest. Wtedy jesteśmy zwolnieni od tego, że to musi być wymiar 1:1, tak? Tylko jakby robimy pewien ukłon. Coś takiego, co było w przypadku mienia Zaburzańskiego, czyli na przykład 20% wartości określonej może nie najszczęśliwszy sposób. I dlaczego jakby mieliśmy tyle projektów ustaw i nawet ta najbardziej zaawansowana, przygotowana za rządów premiera Buzka. Co ciekawe, ja myślę, że ta ustawa być może, znaczy ona też jest dość charakterystyczna, bo ona... To ja tylko powiem, ona przewidywała, że byli właściciele otrzymywaliby zwrot w formie bonów lub w naturze o wartości połowy mienia utraconego wskutek przeprowadzonej przez komunistów nacjonalizacji. No właśnie, i ona była napisana 99 rok, czy nawet wcześniej. Jej twórcy, czyli w głównej mierze pan senator Andrzejewski, czy pan doktor Pesel, to wybitni specjaliści w dziedzinie reprywatyzacji i ona jakkolwiek odzwierciedlała ducha tamtej epoki, bo to był czas prywatyzacji i reprywatyzacja była jakby taką najbardziej mającą najsilniejsze uzasadnienie aksjologiczne formą prywatyzacji. Natomiast od tamtego czasu upłynęło już 17-18 lat. Musimy o tym pamiętać. Od transformacji 89 roku jest prawie 28 lat i dlatego moim zdaniem ten model restytucyjny, który tam był dość silnie akcentowany, w tej chwili już powinien być zupełnie zmniejszony. Innymi słowy, pewnych krzywd nie da się zadośćuczynić pewnym krzywdom? Oczywiście, znaczy poza tym ukształtowana już w tej chwili struktura społeczno-własnościowa, ona też wymaga pewnej ochrony, tak? Więc jakby takie wprost zwracanie, to co mam ten przykład warszawski, na przykład lokatorów wraz z kamienicami, jest moim zdaniem operacją, tak? Więc jakby raczej powinniśmy pójść w model świadczeń, a restytucyjny tylko posiłkowo, tak? Wtedy, kiedy na przykład wartość mienia, które byłoby wypłacane w ramach świadczeń, pokrywałaby się z wartością nieruchomości. Panowie, właściwie nie ma dnia, w którym nie słyszelibyśmy o jakichś aresztowaniach, czy też nowych skandalach wychodzących przy okazji afery reprywatyzacyjnej. Czy gdyby ta ustawa nie została zawetowana, ona została właśnie w styczniu 2001 roku zawetowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, teraz nie mielibyśmy takiej sytuacji? No, na pewno było tak, że przez to, że jakby te sprawy były nieuregulowane i zostawiono to jakby na pastwę różnych grup interesu, które tutaj działały, bo chyba już możemy dzisiaj tak powiedzieć, że były po prostu pewne grupy, które uczyniły sobie świetny sposób na zarabianie pieniędzy na dzikiej reprywatyzacji, na zwrotach, na odkupowaniu roszczeń, na różnych patologiach, które dzisiaj już znamy. Myślę, że przede wszystkim najbardziej, co jest smutne, to że bardzo wielu dramatów ludzkich mogliśmy uniknąć, gdyby ta ustawa, nie wiem, czy dokładnie w tym brzmieniu, ale gdyby jakoś tą kwestię uregulowano, bo no nie da się ukryć, że myśmy obliczyli na podstawie danych meldunkowych, że grupa osób w Warszawie dotknięta dziką reprywatyzacją to jest około 50 tysięcy osób, licząc od roku 90. To myśmy podliczyli po prostu, ile osób było zameldowanych w zwracanych nieruchomościach na dzień ich zwrotu. To byli ludzie, którzy w jakiś sposób zawsze byli dotknięci tym, że nagle budynek, w którym mieszkali, staje się budynkiem, którego właściciel jest prywatny i ten właściciel może w bardzo wiele sposobów uprzykrzyć im życie po to, żeby po prostu móc ich wykurzyć lub na więcej zarobić na tym. Wczoraj 21 osób usłyszało zarzuty w sprawach związanych z dziką reprywatyzacją w Warszawie. To byli urzędnicy, adwokaci, rzeczoznawcy, biznesmeni. W tym gronie znalazł się między innymi były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. Czy to jest czubek góry lodowej, czy też można mówić, że ten układ gdzieś został jednak rozbity, pokonany? No, to jest zdecydowanie przedwczesne stwierdzenie. To jest raczej czubek góry lodowej. To ja bym się skłaniał do tej formuły. Jan Mencer. Mamy od 90 roku było około 4000 decyzji o zwrotach nieruchomości w samej Warszawie. W tej chwili znamy kulisy 10. No to jakby, znaczy ja nie twierdzę, że wszystkie, bardzo wiele z nich być może to były autentyczne sytuacje, natomiast wiemy już na pewno, że nie jeden prawowity spadkobierca odzyskiwał swoją nieruchomość przez wiele lat, podczas gdy ci, którzy byli sprawnie, odzyskiwali ją na przykład w rok. Więc myślę, że jeszcze poznamy wiele takich przypadków, które... Panowie, nie mamy wiele czasu, jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć. Państwo nie ma kontroli nad ponad 8000 nieruchomości, za które po wojnie wypłaciło już odszkodowanie, tak pisze dziś Rzeczpospolita. Chodzi o nieruchomości, które były własnością obcokrajowców. Czy ta sprawa także może wpływać na to, że no, ta dzika reprywatyzacja może kwitnąć w Polsce? No, oczywiście, to są tak zwane te układy indemnizacyjne. Sytuacja jest arcyskandaliczna, tak? Mówimy o kilkunastu tysiącach nieruchomości, za które zostały wypłacone roszczenia, a ekstremalnie eufemistycznie rzecz ujmując, przez niefrasobliwość urzędników, przez niewypełnienie przez nich obowiązku wniesienia odpowiednich wpisów, dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych, to w tej chwili mamy jakby z tym problem. I ta Chmielna 70 jest tego najlepszym przykładem, także absolutnie. No to Jan Mencel, ostatnie zdanie. No mogę tylko potwierdzić, ale akurat dzięki temu w ogóle, bo działka przy Chmielnej 70 to był ten moment, kiedy jakby afera zyskała taki wymiar ogólnopolski i teraz mamy rok później i rzeczywiście doczekujemy się jednak jakichś rozwiązań. Dziękuję bardzo. Prawnik dr Tomasz Luterek i Jan Mencel. Miasto jest nasze. Marcin Pośpiech, dziękuję panom i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno, ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne Last Minute Rainbow. Kuba, Meksyk, Sri Lanka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kaśka, masz gumę do rzucia? Gdzieś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną, łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Witamy w audycji Poradnik Lekarza. Dzisiejszy temat: syropy na kaszel. Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapekt Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapekt w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapekt Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry.